stemmen niet. Ik ben het niet en nu zie hoe je dansen met illusies, maar niet de oude. Ben je verder dan het heden? Wil je terug naar het verleden? Zeg je dat niet? Is een lang verleden tijd. Dat ik nog vaak te met me uit. Dat je hield de wereld voor mij was. Thank you.